ये कौन सी बात है? एक साहब मेरे पास आए और कहा कि जो है मैं बड़ा परेशान हूँ। और यहाँ आए मेरे पास, वो पहले तो लेट आए, मैं जा रहा था, बहुत परेशान थे। और कहा अंदर आके मैं सिगरेट पी सकता हूँ क्या? मैंने कहा यार यहाँ पूरी दुनिया को सिगरेट छुड़ा रहे और तुम मेरे कैबिन में सिगरेट पियेंगे? तो मैंने कहा जाओ बाहर पी करो अगर पीना है तो, क्योंकि वो बहुत परेशान थे और शायद चेन स्मोकर थे वो, परेशानी की वजह से। तो मैं समझ गया वो परेशान है ना, जाओ बाहर पी के आ जाओ। वार कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या परेशानी है बताई? तो बोले मुझ पर जादू हो गया। बोले अच्छा आप पे जादू हो गया, आपको कैसे पता चला? तो बोले आपको यकीन है नहीं हुआ नहीं हुआ? बोला यकीन तो कर लूंगा, ये आपको पता कैसे चला, वो बताए बगैर कैसा होगा? तो लोगों ने कहा, मैंने कहा मसला यही, हर किसी को लोग बोलते हैं जादू हुआ, उसको नहीं पता। अगर मैं ये कहूँ डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं बीमार, डॉक्टर पूछेंगे क्यों? बोलेंगे नहीं लोग बोल रहे बीमार है, तो बोलेंगे जाओ उठ के यहाँ से, मेरा टाइम को खराब कर रहे। तो नहीं बोला ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ओ ऐसा कुछ मसला नहीं होना, नहीं फिर सोचो सोचो, नहीं नहीं बोले हुआ हुआ। बोले रात में ना, बोले हमारा पंखा कभी चालू हो जाता कभी बंद हो जाता, इलेक्ट्रिशियन का मसला है बोला ये, कभी फ्यूज़ उड़ जाता रहता है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है आपका, फ्यूज़ बराबर नहीं है, MCB डाल दो उसके बदले। नहीं वो तो छोड़ दीजिए बोले, ये तो हो सकता। बोले दरवाजे पर बोले रात में खटके की आवाज़ आती। अच्छा फिर क्या होता? फिर जैसे ही हम जाते तो किसी की भागने की आवाज़ आती। अच्छा फिर क्या होता? और फिर वो गायब हो जाता। अच्छा मैंने क्या है वो? तो बोले हमको हमारे पड़ोसी ने बोले कि तुम्हारे पास एक मुंजा आता। बोले मुंजा बोले तो नंगा छोटा गिड्डा जिन, बिल्डर जिन समझे उसको बोले। और बहुत लोगों को बड़े तबसे रहते, ऐसा रहता बनावा रहता गठावा रहता, चोटी रहती बड़ी आंखें रहती, पूरा नंगा रहता बरहना, पूरा मतलब तफसीलात भी देती औरतें, पूरा बरहना मतलब कैसा दिखता क्या होता। नहीं नहीं माँ क्या बोलूँ मैं तुमको तफसीलात उसकी, पूरा नंगा रहता वो, ऐसा आ जाता बगैर खतना के रहता, खतना के साथ रहता। नहीं नहीं नहीं बेशर्म की बातें कर रहे, अब इतना कहाँ देखने की फुर्सत रहती अपने को, मुंजा रहता वो खिस्सा। तो बोले मुंजा आ रहा। बोले मैंने कहा ठीक है, मुंजा प्रॉब्लम, फैन प्रॉब्लम, फ्यूज प्रॉब्लम, और क्या है? छत पे आवाज़ का प्रॉब्लम, और क्या है मतलब इसके अलावा? तो बोले कुछ नहीं। मतलब कब से वो घर में रह रहे? तो बोले 5 साल पहले लिया। मतलब कितने लोग घर लेना चाहते हैं? और तो बोले बहुत लोग डिमांड कर रहे हो घर का, और जिसने बेचा था वो वापस लेना चाह रहा है। मतलब अब जादू का मैं असल निकालता हूँ तुम्हारे, क्या है अब देखो मतलब क्या करना है। बीवी उनकी बीमार, बच्ची उनकी बीमार, एक लौती बच्ची, ये परेशान, चेन स्मोकर बन गए, जॉब छूट गई चक्कर में, रातों में आवाज़ आ रही। अब मैंने बोला देखो आपको क्या करना, मैं हल देता हूँ आपको। बोले क्या करना है? मतलब अब जब दरवाजे पे खटका आएगा हो तो दरवाज़ा खोल लेना। नहीं भाई जो मुंजा रहता। बोले अरे खोलो तो सही, वो मुंजे मुंजे को अपन सब देख लेंगे। जैसे ही वो खटका देगा दरवाज़ा खोलने का, उसका कान पकड़ने का, उसको एक थैली दे के बोलना शागन से सामान लाई, खटके देख कर को भागता। कुछ काम कर रही, काम आ रहा खटके दे रहा जा रहा हमारे घर पर, कुछ काम कर बाबा ठीक। तो उसके कान मरोड़ने का, एक थैली देने का और पैसे देने, बोलना शागन से सामान खरीद के ला। और फर्ज में अरे मतलब कीजिए तो सही, उसकी हिम्मत कहाँ है? आपको भाग जाता ना दरवाजा? हाँ यार बोले भाग जाता। मतलब दिखा क्या वो सब दिख जाता हो साइकोलॉजिकली, इंसान को उड़ते हुए लोग दिख जाते, परियां दिख जाती, सब होता हो। परियों के तालाब में परियां दिखती ना हमारे लोगों का ना, मर्दों को बहुत परियां दिखती हूँ बहर यार, तो सब हो जाता हो। तो मतलब अगली बार क्या करना, उसका कान पकड़ना और बोलना चल काम कर, रिका में खटके देके भागते रहता, उससे अच्छा कुछ कर ला दे, कुछ तनख्वाह उनखा देंगे तेको हम, है ना? मुंजाए तो कुछ फायदा हो रहा तेरे मुंजेपन का ही, क्या काम कर रहा फालतू। तो ऐसा करना, ऐसे ही करना। फिर है ना रात पे जो छत पे आवाज़ आती, बोले छत पे आती ना आवाज़, तो जैसे ही छत पे आवाज़ आई सबसे पहले भागना निकल के, आप सबसे पहले ऊपर भागना छत पे। और वैस भी कुछ करा था ना, करा वरा तो देखेंगे ना, बोला है ना फिर अपने वाला पीछे बैठे, तुम निकलो तो सही बाहर पहले, ठीक है बोले निकल जाने। और क्या करने का? अब मैं बोला पंखा बंद हुआ ठीक है, तो उसको MCB डाल दो, फिर देखेंगे, फ्यूज़ निकाल दो पुराना, ठीक है बोले। उन्होंने तीनों काम कर ली, फ्यूज़ बदल दी, MCB डाल दी। फिर बोले यार पंखा तो बराबर चल रहा था, पंखे का मसला वाला जिन से नहीं था, शैतान से नहीं था, जादू से नहीं था, ठीक। दूसरा मसला क्या था? तो बोले बेल का। बोला अब क्या हुआ? बोला तो बोले वो आपने सही बोले थे, वो जैसी बेल बज रही थी बोले तो हम मियाँ भी डर के बड़े आते थे बोले अंदर, क्योंकि हमको बोल दिए थे मुंजा आता। जब हमने अब खोलना शुरू कर देखा, बच्चे भागते बोले बेल बजाकर, और उनको मालूम हो कि हम लोग डरते तो वो क्या करते, बेल बजाते रहते, उनको मालूम जैसे हमारे हार्ट सुन लेते भाग जाते। छत की आवाज़ का मतलब क्या हुआ? तो बोले छत की आवाज़ खत्म हो गई, वो हमारे पास जाम के झाड़ थे, तो बाजू के छत के बच्चे हमारी छत पर रात में कूदते थे बोले जाम लेने के। जब आपने बोले तो मैं सीधा भागने लगा बोले, जैसे ऊपर भागा 2-3 बार बच्चे कट गए बोले मेरे को। तो बोले पकड़े गया मुंजा, हो गया दरवाजे का मसला हल, हो गया फैन, अब क्या था? फिर आए थोड़े दिन बाद, अरे बोले वो फिर आ गया बोले। बोले अब क्या नया आ गया? तो बोले अब मेरे को बोले मुंजा उंजा तो नहीं आ रहा बोले, अब मेरे को बोले लाइटरिन जो है बोले काले हो रहे बोले पूरे। तो बोला ये मेडिकल प्रॉब्लम है, आप मेरे पास क्यों आ रहे प्रॉब्लम्स की? मैंने कहा आप स्मोकिंग कब से कर रहे हैं? तो बोले जब से मसाइल हुए 4-5 साल से बहुत स्मोकर हो गया। तो बोला आप अल्सर के लिए टेस्ट कराइए, हो सकता अल्सर होने से ब्लड जा रहा होगा जिसकी वजह से ये ऐसा होता है मसला, आप जाइए जनरल। वो जाके चेक कराए तो उनको चेन स्मोकिंग वजह से अल्सर हो चुका था। پھر انہوں نے اس کا علاج کرا. میں نے کہا یہ چھوڑ دو, یہ ذہنیت ہی چھوڑ دو جن اور شیطان تمہیں کچھ کر رہے ہیں, سب سے پہلے اپنی نفس کو, اپنے آپ کو دیکھو, اس کے بعد شیطان اور جنوں کو اتنی فرصت نہیں ہے تمہارے پیچھے پڑنے کی, ان کی اپنی بھی تو زندگیاں ہیں نا. ٹھیک ہے, وہ تنگ کرتے کسی کو, لیکن ہر انسان تنگ کرتا ہے کہ دوسرے, کچھ لوگ رہتے تنگ کرنے والے, ویسے ان میں کچھ لوگ رہتے, ہر جن بھی تنگ کرنے کے لیے نہیں بنا ہوا ہے. تو بہرحال بہت سی بار یہ ہوتا, تو بچے نیند میں جرو رہے تو بولے یہ ہو رہا, شیطان اثر, یہ تعینی کری ہوں گی, پھپھی نے کی ہوں گی, ان کی خالہ نے کی, ان کو اولاد نہیں ہے تو انہوں نے کی ہوں گے, انہوں نے کی ہوں گے, فلاں ہے, تو یہ سب نکالیے. تعویذات, تعویذ حرام ہے شریعت میں, یاد رکھیں. تو لہٰذا کوئی تعویذ گلے میں, اور کوئی تعویذ ہاتھ پر, اور کوئی تعویذ جیب میں, اور کوئی تعویذ گھر میں, اور کوئی لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ سے دعا کیجیے یہ آپ کا شرعی حل اور اس کا جو ہے مسئلے کا حل ہے.